ये तो सबसे पहली बात है। सबसे पहले साधन करना, कर्मयोग करना है, ज्ञान योग करना है, कर्मयोग करना है, भक्ति योग करना है, पीछे है। पहले तो उद्देश्य बनना है कि संसार में जन्म मरण में हमें जग जाना है, हमें अपना कल्याण करना है। ये दो बात है, दो बिल्कुल अलग अलग है। इसमें एक विलक्षण बात है कि पारमार्थिक उन्नति करने वाले के द्वारा संसार का अहित नहीं होता, और संसार में लग जाता है तो परमात्मा की प्राप्ति होती ही नहीं। एक विलक्षण बात है, मानो संसार में लग गया तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, और परमात्मा में लग जाएगा तो संसार का अहित होता है, अहित नहीं होता। संसार का हित होता है, संसार की सेवा होती है, संसार के फायदा होता है, और अपना बिल्कुल कल्याण होता ही है। दोनों में लाभ होती है, दोनों लाभ। तो संसार लगने से संसार में रहता है फायदा खुद के भी नहीं होता और कोई और नहीं मिलता, नुकसान ही होता है। नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम पराकृत मद्बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रेत्रेकबाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वर्षी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्मीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरणकर्मेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसे संत हुए गोस्वामी जी महाराज आदि को, तुम्हें परमात्मा में ही लग गए, उनके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी हित होता है। परमात्मा में लगना वालों के द्वारा दुनिया का बड़ा भारी हित होता है, कल्याण होता है दुनिया का, और संसार में लगने वालों के द्वारा खुद कोई फायदा नहीं होता और कोई फायदा नहीं होता, नुकसान ही नुकसान, कोरा नुकसान होता है, केवल नुकसान ही नुकसान होता है। और परमात्मा में लग जाए वाले के द्वारा दोनों फायदा होता है, दुनिया को भी फायदा, बड़ा भारी फायदा होता है। कारण क्या है कि परमात्मा ने मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही दिया है। ये शरीर प्राप्त होता है, भाई हो चाहे बहन हो, कोई कोई जो शरीर है मनुष्य शरीर है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। यही तनुकार फल विषय न भाई, यही तनुकार फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दूराई, ना लोग ना परलोक, ये सुख के लिए शरीर मानव शरीर नहीं है। आज जो ये परिवार नियोजन है केवल संसार का शुभ हो गए, केवल संसार का शुभ हो गए, महान पतन की बात है, महान पतन की बात है। मैं लोग इसमें लगे हुए ज्यादा लोग इसमें लगे हुए, बड़ा भारी है अहित है, बड़ा भारी नुकसान है। हम मानते नहीं, मेरे कह मानते ही नहीं। सत्संग में आए हुए बहुत आदमी उसमें लगे हुए हैं, बहुत प्रश्न रहे हुए, भाई और बहनों बहुत भाव प्रेम से हुए। परमात्मा में सत्संग करने वालों में भी ऐसे है, बिना सत्संग वाले तो है ही, उनमें कराएंगे है। सत्संग करने वाले चोटी नहीं रखते, चोटी रख दे सकते, आश्चर्य बात आती। इन्हें बताओ तुम्हारा फायदा क्या है, रखने में नुकसान क्या है, नहीं बता सकते, परंतु मानते नहीं करना, चोटी नहीं रखते, रखते नहीं। पतन की तरफ बड़े जोरों से जा रहे हैं, बड़े जोरों से जा रहे हैं, क्या करें, बड़ी मुश्किल हो रही है। अब कहना भी नहीं माने तो क्या करें, और कोई फायदा बता नहीं सकते, चोटी रखने से नुकसान बता नहीं सकते, पर नहीं रखते। इतने बात भी मान नहीं सकते, वे क्या परमात्मा प्राप्ति करेंगे, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, कभी होने का नहीं है। जो सोते भी नहीं रख सकते वे परमात्मा प्राप्ति कैसे करेंगे, बड़े भाई नुकसान की बात है, पर नुकसान से नहीं हो जाओ, पर नहीं रखेंगे, वो करेंगे नहीं, बड़ा भारी पतन हो रहा है, बड़ा भारी पतन, महान पतन हो रहा है। भाई थोड़ा कृपा करो, थोड़ी देखो, यह शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, यही तनुकार फल विषय है न भाई। परिवार नियोजन का केवल विषय सुख है, जो सुख राज ने बड़ी बड़ी कड़ाई की है, गर्व बात मत करो, तुम परीक्षा ही मत करो, इतने घर पर भी काम नहीं करते, ऊंधा काम करेंगे, जो नरक में जाना हो, महान पाप हो, उस पाप को करेंगे। एक रहता श्लोक, पुण्य से फल में चंदे पुण्य ने चंदे मानवा, न पाप फल में चंदे पापं कुर्वन्ति यतनतः। पाप का फल दुख है और कोई नहीं चाहता, न पाप फल में चंदे, पाप का फल महान भयंकर दुख वो चाहते नहीं, परंतु पापं कुर्वन्ति यतनतः, प्रयत्न से तत्परता से बड़े उत्साह से छिप करके दूसरों को न दिखा करके और पापं कुर्वन्ति यतनतः बड़े प्रेम से यत्न पूर्वक उद्योग पूर्वक यत्न पाप करते हैं। अरे पुण्य से फल में चंदे, पुण्य का फल सुख उसे चाहते है, पुण्य ने चंदे पुण्य करना नहीं चाहते, ऐसी दशा हो रही दुनिया की, बड़े भाई भयंकर दशा है। पुण्य से फल में चंदे, पुण्य का फल चंदे, पुण्य ने चंदे मानवा, पुण्य नहीं चाहते, ऐसा ना पाप फल में चंदे पाप अंगूर बनते हैं। तो हमारी प्रार्थना है कि उद्देश्य एक तो ठीक बनाओ, उद्देश्य लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति बनाओगे तो इसमें बड़ा भारी लाभ होगा, आपके लाभ होगा, दुनिया के लाभ होगा, आपके कुटुंब में लाभ होगा, या अस्मत कुले वेश हो जाता सनाता विष्ण थी, जो भगवान भक्ति करते हैं तो नृत्य देवता देवता नाचने लगते हैं, उनके पहले बाप दादा परदादा हुए वे बड़े खुश होते हैं, कुटुंब बड़ा सुख होता है, सुख सुख होता है, पितर है जो खुश हो जाते हैं, कैसा नस्ताता मुझे हमारा उद्धार करेगा, ये हमारा उद्धार करेगा, हमारा उद्धार करेगा, ये दुनिया सब लाभ लाभवान में तो होती है। तो इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, ये बात सबसे पहले है, इस बात ज्यादा मैंने विचार नहीं किया है, ये बात तो पहले विचार ही है, पहले की ये तो है ही, ऐसा विचार आता है कि ये तो है ही भाइयों का, इसमें क्या कहें, कहना कहना तो यह है कि तुम काम करो पारमार्थिक उन्नत जैसे काम करो, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा भी नहीं तो सफाई गड़बड़ी कर दी है, मैंने मैंने काम नहीं किया है। इस वास्ते भाई उद्देश्य पहला ठीक बनाओ। अरे भाई तुम साथ ही नहीं बद्रीदान जाना तो वृंदावन जाकर कैसे होगा, दुनिया में फंसा नहीं चाहते तो वो तो होता ही है, होता भाई होता है। पशु पक्षी जैसे है ऐसे ही मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य नहीं है। जो परमात्मा की प्राप्ति नहीं चाहते वे मनुष्य रूपेण मृगास्तरन्ति, शास्त्र में लिखा है रूप मनुष्य का है, मनुष्य रूपेण मृगास्तरन्ति, मनुष्य रूप से पशु है, मृग है। एक मारवाड़ी कहावत आती है, भीमाता ने सासो पढ़ियो जो मिनक रूप है डंडो घड़ियो, भीमापा ने सासो पढ़ियो जो मिनक रूप डंडो घड़ियो, लगाते थे सिंह और पूछ लगा दी डाडी और पूछ, सिंह रूप लगाना हा लगाना भूल गया, डाडी पूछ लगा दी, पशु है पशु पशु पशु, बिना संग पूछ से विषाण, बिना पूछ से एक वायरा पशु है, सिंह पूछे हुए पूछे बोल सिंह बोल, ये तो घाटो है, संग पूछ लो घाटो है, वो घाटो है और है तो पशु है पशु है, पशु है नीचा है। पशुओं में बात सुनी कि मनुष्य कहते ये पशु है तो पशु नाराज हो गए, क्यों पशु है नरकों का जीव है, वे तो जा रहे हैं मनुष्य जोड़ने की तरफ, और मनुष्य है जो काम नहीं करते जा रहे नरकों की तरफ, पशु जो पाप कर रहा है वे मनुष्य की तरफ जा रहा है, मनुष्य नरकों की तरफ जा रहा है, तो पशुओं से बहुत नीचा है, पशुओं से पाप करते हैं मनुष्य से पाप नष्ट हो पुण्य नष्ट होते हैं, पूर्व जन्म किए हुए पुण्य भी नष्ट होते हैं और आगे पाप भेद नया करते हैं। समझे पशु अच्छे है, बलू भर बल भरू बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे ही विधाता, नरकों में रहना बड़ा अच्छा है कि जो वो पाप कर जाएगा पुण्य हो जाएगा, भल भर वास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे ही विधाता। कितनी बात बताई, नरकों में जाना अच्छा है बढ़िया है, क्यों पाप करते हैं पुण्य होता है, अच्छे पुरुष अच्छे पुरुष बनेंगे, मनुष्य बन करके अगर नरकों में जाएंगे पर पाप कर रहे हैं बड़े फल से बड़े उत्साह से, घर वालों से छिप करके बंबई जा करके और पशु घर पालते रहते हैं, माताओं को पता नहीं है, बूढ़ी माताएं घरों में बैठी है उनको पता ही नहीं है, घर की भिक्षा नहीं ले आए बराबर ठीक है, बहु भी छाने छिप करके जो करके बर्बाद कर दी, इतने पाप परसने हैं, दुख बड़ा भारी भयंकर होगा भयंकर होगा, मानते नहीं है छिप कर गए, घर वालों ने छिप कर गए, सासू से छिप कर गए, एक घर की बात है वह गर्भ गिराते थे, वो सासू ने गिराने नहीं दिया, वह दुर्गा हो गया, अब वह सासू गाल देती है अब कैसे पालने को, ये तुम्हारा काम है ये मैं पालना है, सासू लड़ाई करे, बालक जन्म गया जगह लड़ाई सासू से कर रही है, ऐसी बात है, एकदम बीती हुई बात मेरे को बताई है, मैं जानता हूँ वो यहाँ सत्संग आई हुई है, वो कहती मैं लड़ाई करती है बहू बहनी लड़ाई करती है, ये तुम्हारे कारण से आफत हो गई अवसर हो गया, बोला पाप नहीं करने दिया उनसे लड़ाई करे, फिर तुमने धरखों में जाने से रोक दिया हमारे को, गजब कर दिया। धरखों में जाते ही भयंकर दुख पाती वो ठीक था, तुमने रोक दिया, खराब काम कर दिया, लड़ाई करते ससुर। ऐसी दशा हो रही है, बड़े भयंकर दशा है। भाइयों बहनों चेत करो, चेत करो। हमारे सत्संग करने वाले भाई और बहन नहीं मानते, अब दूसरों को क्या असर है? सत्संग मानने वाले क्यों है? पता है ये तो करना है, तो नरक में तो जाना है जरूरी। ये जानते नहीं कि नरक जाएंगे, परंतु पाप करते हैं बड़े छिप करके, बड़े उत्साह से पैसा देकर, सौ सौ दो सौ रुपया दे करके और पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, सौ सौ दो सौ रुपया दे देकर। ऐसी दिशा हो रही है, अब जीवों की क्या दिशा होगी? हिंदुओं की दिशा क्या होगी भगवान जाने। बड़ा भयंकर दुख आएगा हिंदुओं में, खुद जीते जीते देखोगे, हम तो मर जाएंगे भाई, कितना दिन जीवेंगे देखोगे, बड़ा भयंकर दुख होगा, रोगे फिर, परंतु मानते है नहीं, क्या मानते नहीं। तीस बत्तीस वर्ष की अवस्था, चौबीस लड़का लड़के, चौबीस लड़का लड़के, तीन ब्याह किया उसने। ये विदेशों में, ये विदेश में की बात है, तुम्हारी क्या दशा होगी? साठ साठ बार बार लड़का एक रे एक रे, सोलह सोरी बार बार साठ साठ, एक दो जाऊ दशा बुरी, दशा की संभावना है। फिर भगवान जाने क्या होगा, बड़ा भारी पतन होगा। लौकिक बात भी देंगे तो बड़ी भारी नुकसानी बात, और पार मार दे नुकसान है। पाप करने की होड़ लगी है, होड़ जोर से पाप करना। मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ऐसे काम मत करो। ये परिवार नियोजन है, बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत। गर्भपात का तो फिर निषेध कर रहे हैं, परंतु परिवार नियोजन तो करना ही चाहिए। अखबारों में, न्यूज में, अखबारों ने लेख लिया, परिवार नियोजन के बाद लिखी नहीं, लेकिन मेरा दिया हुआ लेख नहीं लिखा। ये तो जरूरी है, करना ही है, ऐसा भयंकर परिणाम होगा मानते हैं। फिर रोएंगे, फिर रोएंगे, पर लोग भी नहीं मानते, कहा नहीं मानते। आफत होगी, आपके बहन बेटियों की रक्षा होनी मुश्किल हो जाएगी, मंदिर टूट जाएंगे, ग्रंथ जल जाएंगे, आग लगा देंगे ग्रंथों ग्रंथों के, पुस्तकों जला देंगे, मंदिर तोड़ देंगे, बहन बेटियों को ले जाएंगे, बड़ा भयंकर कष्ट होगा। और आपको मारेंगे गोलियां से, गोलियां से आप मारेंगे, दशा ये होगी। पर तो मानते नहीं है, परमात्मा उन्नति करो तो कोई बात नहीं, वंश कुछ भी हो तुम्हारा तो कल्याण हो जाए, तुम जाओगे भयंकर नरक में, और दशा ये होगी। इस वास्ते कृपा करो, उद्देश्य बनाओ कि परमात्मा की प्राप्ति करना है, हमें तो करना है, पक्का विचार कर लो एकदम सच्चा सच्चे हृदय से। इस बात मेरा विचार खाली नहीं, ये तो है ही, लोग आए उद्धार के लिए आए हैं, परमात्मा प्राप्त लगे आए हैं, इसमें कहे क्या, ये तो बात है ही, परंतु विचार ही नहीं है। राम राम राम राम राम, क्या दशा होगी? इस वास्ते प्रेम से प्रार्थना है कि आप अपना उद्धार करो, कल्याण करो, जिससे शुद्ध शुभ हो जाए, सदा के लिए आनंद हो जाए। परिवार के लिए ठीक होगा, पितरों के लिए ठीक होगा, दुनिया के लिए ठीक होगा। जैसे गोस्व जी महाराज है, सूरदास जी महाराज है, अच्छे अच्छे संत हुए, रामदास जी महाराज है, रामदास जी महाराज है, और जो कबीर जी महाराज है, दादू जी महाराज है, कई संत हो गए। उन संतों के द्वारा दुनिया का कितना उद्धार होता है, कितना सुधार होता है। परमात्मा की प्राप्ति उन्होंने की, उनके द्वारा दुनिया का कितना लाभ हुआ है जिसका परिमाण नहीं है। और आपके लाभ है, आपको परम लाभ होगा। वो काम नहीं करते, नुकसान का काम करते हैं, दुनिया का अहित करते हैं, पितरों का अहित करते हैं, मानते नहीं। मेरी प्रार्थना है, थोड़े से आदमी यहाँ पर रहे हो, बहुत से सत्संग में भी चले गए हैं, कृपा करो कृपानाथ, एक उद्देश्य ये बनाओ कि अपना उद्धार करना है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपना भोनुहार, अपना उद्धार करो। दुनिया नहीं माने, माने परवा नहीं, तुम जो मान जाओ, कम से कम कम से कम हमें तो उद्धार करना है भाई, आध्यात्म उन्नति करना है। लक्ष्य बनाओ परमात्मा प्राप्ति का, भूल में लक्ष्य ही नहीं क्या करोगे, इधर सोचते ही नहीं तो क्या दिशा होगी। ऊंधा काम करते, ऊंधा ऊंधा ऊंधा काम करते, कल्याण का काम नहीं करते, उल्टा काम करते हैं, उल्टा रुचि उल्टी हुई, भीतर ही रुचि, खर्चों के चेला हुआ कर दूंगा, राम राम राम राम राम राम राम राम, प्रार्थना है हाथ जोड़ कर गए, आध्यात्म उन्नति करो, परमात्मा की प्राप्ति करो, सच्चे हृदय से परमात्मा लग जाओ, कल्याण होगा, उद्धार होगा, बहुत लाभ होगा। सत्संग से भी लाभ होगा, परंतु उद्देश्य आपका होगा तब होगा। सत्संग सुनेगा नहीं, हाय धन हाय धन हाय भोग, भोग प्रसन्नता नाम तया पर हृदय व्यवसाय बुद्धि समाधो न विदीयते। गीता ने कहा है, यही समाधि स्व है, चौथे आदेश चार सौ समाधि से धारा अग्नि सत्मा विदय श्रुति ना यंग लोगों से न परो न शो न, नहीं ये लोग होता ना पर लोग नहीं होता, अरे दुख पाएंगे, सुख मिलेगा नहीं, ऐसे ऐसे काम करते ऐसा ऐसा। इस वास्ते भाई आप लोग कृपा करो, उद्देश्य एक ही बनाओ कि परमात्मा की प्राप्ति करने। ये बात बहुत बढ़िया कह, तेरे भावे जो करो भलो बोलो संसार, हम संसार तो मानता नहीं, तो आप तो कम से कम सत्संग आए हो, उद्देश्य एक बनाओ, हमारे तो एक बात है परमात्मा की प्राप्ति करनी है। और परमात्मा की प्राप्ति बड़ी शुभता से होती है। मेरा विचार था पहले कि परमात्मा हमारे शुभता को बता देंगे, और हमारे को ऐसे बातें मिली, आपको परसा बताया कि परमात्मा की प्राप्ति तो अब भी होती है, अभी भविष्य ऐसा नहीं, तत्काल ऐसी बात आती नहीं। पूछ रहा हूं मैं, पढ़ाई में सुनने में नहीं आती ऐसी विशेष बात बताइए, पर आप ध्यान नहीं देते। आप उद्धार करो तो आपके लिए सामग्री बहुत बढ़िया है, नए लेख लिखाते हैं अब नहीं, पर आप ध्यान ही नहीं देते, क्या ही नहीं करते। साधन सुधा सिंधु है, जग में कितनी बढ़िया बातें लिखी हुई है, गीता की टीका है, जग में कितनी बातें लिखी हुई है। पढ़ने वाले कहते हैं दो बार तीन बार चार बार पांच बार पढ़ते हैं तो नई बात मिलती है, पांच बार पढ़ते हैं तो चार बार पढ़ने में बातें नहीं मिली, ऐसी नई बात मिलती, फिर हमें नई बात मिली, हमें नई बात, ऐसे उद्धारी बातें मिलती है, ऐसे ग्रंथ में छपा दिए प्राचार जो या इतने पर सोचते नहीं, सोचते नहीं। सत्संग में कई बार ऐसे पुस्तकों के खटा खा करके पुस्तकों दे दी और दे दी पुस्तकों के साथ मेल देते पढ़ते नहीं। अरे पाप करने वाली बात जो सिप सिप करते छिप छिप करते, सज्जनों कृपा करो कृपा करो, आज दिन गए सो दिन गए, अब दिन मचा दो, अब ना नशा नहीं, अब ना नशा ही हो, आज दिन नाश हुआ अब नाश नहीं करेंगे, अब पतन नहीं करेंगे, अब अपना कल्याण करेंगे, अपना उद्धार करेंगे, अब जीव का कल्याण हो जैसा अब करेंगे, सच्चे हृदय से अब लग जाओ, ये प्रार्थना है आप लोगों से। उद्देश्य बना लो परमात्मा की प्राप्ति का, लाभ होगा ही, पढ़ते देगा ना, इन्हें भविष्य ऐसा नहीं, अभी अभी कल्याण, अभी अभी विचार, अभी जैसे गंगा जी है, गंगा जी है इतना कहते ही एकदम एकदम भाव बदल जाता है, ऐसा है। परमात्मा के प्रयावृति तत्काल होने वाली वस्तु है, ये तत्काल होने वाली वस्तु है, इतना जल्दी कोई काम नहीं होता, केवल इसका विचार कर दे, जरूर संदेह नहीं है इसमें, इतना छापा छाप दे कर दिया और सुनते नहीं, विचारते नहीं, लेख भी लिखाया है, लेख भी छपने वाला है, पर तो कितना ही बताओ, ऊंधा काम कर दे, ऊंधा ऊंधा ऊंधा, ये परमात्मा की प्राप्ति है। मंत्र लिखा है इसमें भी बढ़िया दिन पढ़े दिए, जान करके खराब करते हैं, इसमें भी जान नई बात नई बात करेंगे, अक्षरों में बात, अक्षर लिखने वालों ने सुनते नहीं हमारी बात, सुनते ही नहीं, हम क्या करें, हमारी बात ही सुनते नहीं, सुनते हमने कहा है, प्रार्थना करी है, मेरी बात तो सुनो, कि हाँ हम देखे करेंगे, सुनते नहीं, कभी उल्टा उल्टा देख दे, नई बात देख रहे, नई ऊंधा करने, नई बात देख रहे, ऐसी दशा हो रही है, बड़े दुख होता है, पर क्या करें, मानते ही नहीं, खड़ा मानते ही नहीं, ऊंधी बात जस थी, ऊंधी बात अंत करना शुद्ध हो गया, महान अपवित्र ओंधी बात जैसे नरकों में जाने की बात बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है भाई, हम तो कहते से और करें क्या, हम बताओ, हाथ जोड़ कर कहते हैं कि लाभ की बात है, आपके कल्याण की बात है, और इस वास्ते आप आए हो, तत्काल आपको एक बात बताई कि परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा सब परमात्मा है, ये सब परमात्मा, एक हम भविष्य, भगवान ने साफ कहा मैं एक ही अनेक रूप से हूं, तो अनेक रूप से भगवान खुद बने, इसलिए आप दृष्टि रखो, भगवान है, भगवान है, भगवान है, जड़ चेतन और चेतन में स्थावर और जंगम सब भगवान है, सब परमात्मा है, उपनिषदों में कहा है, वेदों में कहा है, मानते नहीं, फिर भी पतन की तरफ जा रहे जोर से, कृपा करो कृपा करो, कृपा नाथ सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, संत महात्मा शास्त्र धर्म और अपने रिवाज और अपना देश, अपने देश की बात खास कल्याण की है, अध्यात्म उन्नति के लिए हिंदुस्तान के जैसा कोई देश नहीं है। वो देश को पता नहीं है, करोड़ों आदमी को पता ही नहीं है, पुरुषों को पता नहीं है, उनको पता नहीं है, धर्म में पता नहीं है। ऐसी विलक्षण बातें अपने शास्त्र में और शास्त्र से भी विलक्षण बातें अपने विचार में है। और विचारों की तरफ विचार करो, कल्याण करो, उद्धार करो। ये प्राप्ति, ये परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है। इसमें न तो भविष्य की अपेक्षा है, न क्रिया और पदार्थ की अपेक्षा है। परमात्मा की प्राप्ति के तीन पुण्य मार्ग है। पुस्तक बताते हैं, बात कर रहे हैं, पर करें नहीं तो क्या करें? भूखों मरे, रोटी नहीं खाओ तो क्या करें? गंगा जी ऐसा पिए नहीं तो सब मरे, वो क्या करें? सामने बातें बढ़िया आपके, फिर भी करते नहीं, सुनते ही नहीं, परवाही नहीं करते। उद्देश्य बनाओ, ये कि अपना लक्ष्य बनाओ कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। चाहे सुख हो जाए, दुख मिले, सुख मिले। सुबह बात बताई थी, नंदन तो धीरे धीरे बढ़ाओ। कोई निंदा करो, स्तुति करो, आदर करो, निरादर करो, जीते रहो, न रहो, लक्ष्य में आओ, न आओ, शरीर रहो, न रहो, स्वास्थ्य रहो, न रहो, परंतु अपना कल्याण करना है, ऐसा उद्देश्य रखो। ये उद्देश्य नहीं रखते, इससे ख्याल ही नहीं है, कहीं तो बुरी बात है। सच्चे हृदय से लग जाओ। भाइयों बहनों, मौका है। सेठ जी थे, कितना सुंदर मकान बना दिया, रहने का स्थान बना दिया और सब काम कर दिया, सत्संग का भी अवसर कर दिया, सब बातें बढ़िया बताई। पर खुद आप करोगे तो मौका भाई, अपना विचार बदल दो। भाइयों से, सब बहनों से हमारी तो ये प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से लग जाओ। कलयुग में कल्याण बहुत जल्दी होता है। अभी चीज वस्तु महंगी हुई है, परंतु रुपया सस्ता हो जाए। ऐसे संसार महंगा है, ऐसे परमात्मा सस्ते है। संसार का काम महंगा है और भगवान की प्राप्ति सस्ती है। जैसे रुपया सस्ता हुआ, चीज महंगी हुई है, रुपया सस्ता हो गया। एक शहरी का 200 रुपया, गाय का घी 100-200 रुपया शेर भर का। चीज वस्तु निर्वाह की अन्न जल आदि वो भी महंगा हो गया है। दाल महंगी हो रही है, मठ महंगा, मूंग है, चना है, ये महंगा हो रहा है। जो खाने की वस्तु है, निर्वाह की वस्तु है, बहुत महंगी हुई, रुपया सस्ता हो गया। इसलिए भगवान सस्ते हो गए, भगवान बड़े सस्ते है। परमात्मा में प्राप्ति साक्षात होने वाली वस्तु है। परमात्मा की प्राप्ति साक्षात, परमात्मा प्राप्ति होने होने वाली, प्रत्यक्ष होने वाली, कल्याण होने वाली, ये वर्तमान की बात है। वर्तमान की बात है, कृपा करो, कृपा नाथ इसमें लग जाओ। भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, वो कीर्तन करना अपने शुरू कर दिया। अकेले आप करो ना करो भरोसा नहीं, तो समष्टि में कीर्तन करो। सच्चे हृदय से भगवान नाम कीर्तन में लग जाओ। अब समय हो गया, 14 मिनट आ गया गाड़ी। तत्परता से लग जाओ भगवत प्राप्ति के मार्ग में। प्रेम से करना, उत्साह से भगवान के नाम को उच्चारण करो। हे नाथ प्रेम प्रार्थना करो, भगवान नाम ले, हे नाथ हे नाथ सद्बुद्धि दो, हे नाथ कृपा करो, हे मेरे नाथ अपना नाम लिख रहे प्रभु पुकारो, जल्दी कल्याण हो जा, एकदम सच्ची बात है। आप कहते हो कल्याण करने की बात तो मेरे मन में आवे, एक एक भाई आप विचार करो तो एकांत मिलो और करो खूब, पर मिल नहीं कर रही, काम करेगा काम करते नहीं, क्या करें, दुख होता है, क्या काम करने पड़ता। तो सुनाओ भगवान का नाम, नाम सुनाओ, श्यावर राम चंद्र की जय, ओ नमो नमः शिवाय।